mă voi râdu. Uite cum mă încoti solela, chichele verde m-am atât, a doplenit ilii. Din ipi pe lini, măi tidudu, mă învizu în bucă de oasa, mă cum mă neche fea cu bubrio, nu fea pove o sangă. Mas abri o telefone e pá, já lhe depois.